Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Evet, Açık Radyo'da saat 10.30'a doğru geliyor. Özel yayında İzel Levi Coşkun'la beraberiz. Hoş geldin İzel. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çok kulaklarını da dün çınlattık aslında. Bir kere öncelikle çok teşekkür ederiz Açık Radyo. 20. yılınız kutlu olsun diye bir elimde belge var. İzel Levi Coşkun imzalı. 24 Mart 2016 tarihli. İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozdağ beldesindeki 7 ağaç ormanlarında sizler için dikilecek 20 fidan sevgiyle yeşerecek Açık Radyo'nun. Daha yeşil, yaşanabilir bir dünyada sağlık ve mutlulukla hayırlı, uğurlu olması dileklerimle diye çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten mutlu olduk. Doğa ekip, kültür biçin, en az 7 ağaç dikin. Çekil Vakfı'nın bir projesinden bahsediyoruz. İzel'le zaten Greenpeace'ten başlayarak, daha doğrusu artık çok karışık ekolojik bir sürü yerden beraberliğimiz sürüyor. Son olarak da iş etik sürdürülebilirlik konusundaki bir yazdığı bir yazıdan kalkarak biz de bir dizi program bu aynı başlıkla yapmaya çalıştık. İlk İzel'le başladık. Sonra da devam etti bu. Devam da edecek bu son derece önemli bir konu tarihin bu dönemecinde bence. Ve dün de, daha dün Cemal Ünlü'nün Tamburi Cemil üzerine yaptığı olağanüstü çalışmada gene kulakları çınladı İzel'in. Çünkü tam da bu konuda Saydam Tekstil Bursa'dan büyük bir destek vermiş. Ancak böyle yüzyılda bir olabilecek çok benzersiz bir çalışma. Yani dünyada da benzeri pek yok. Her şeyi 2,5 yıl boyunca kayıtları bulmuşlar, çıkartmışlar ve bu bölgenin en önemli müzisyenlerinden biri, belki de birincisini böylece kayda dökmüşlerdi. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, ben hoş bulduk. Seni konuşturacağıma kendim konuştum. En çok iyi yaptın. Evet, şimdi bu 20 yıllık sürede Açık Radyo olarak biz de bu bölgede böyle nasıl ayakta kaldık filan diye biraz şaşıyoruz. Sen nasıl görüyorsun bizi? Bir değerlendirir misin lütfen? Valla bununla ilgili küçük bir şey hazırlamıştım önceden. İşte farkındalık yaratmak konusunda Açık Radyo'nun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben değil, biz bilincinin toplumsal olarak çok büyük bir önem arz ettiğine inanıyorum. O yüzden de bir biz bilincinin oluşabilmesi için insanın önce kendisinin farkında olması lazım. Ondan sonra da karşındakinin farkında olması gerekiyor. Ve bu farkındalığı yarattığını düşünüyorum ben Açık Radyo'nun. O biz bilincini hep birlikte farklı seslere açık olarak ve herkesin düşünce özgürlüğüne saygılı olarak bunu yapan bir topluluk olarak görüyorum. Bu farkındalığı yaratıyor. Bu bir tanesi. Bunun haricinde duyarlılık konusu çok önemli. Açık Radyo'nun muazzam bir duyarlılık yaydığını ve bunu insanlara hissettirdiğini düşünüyorum. Objektif olduğunu düşünüyorum, bağımsız olduğunu düşünüyorum. Bu da çok önemli. Özellikle günümüz Türkiye'sinde bağımsızlık hakikaten gittikçe önem kazanıyor. Zaten her zaman önemli ama bu konuda sorunlarımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden o objektif bilgiyi alabildiğimiz bir mecra Açık Radyo. Ve sürdürülebilirlik benim aklıma gelen bu konu. Sadece bugün için değil, gelecek için de hep birlikte bir şeyler yapabildiğimizin hissini yaşadığımız bir yer. Şimdi sabah gelirken buraya sizin örneği dinliyordum. İşte iyi şeylerden konuşacağız falan filan dedi. Ondan sonra dedi ki ya Türkiye'de işte biraz kendimi böyle şeyin içinde, böyle bir kapalı kutunun içinde, hapiste gibi hissediyorum, evet, gibi bir şey söyledi. Yani evet, başımızı evet, sanki evet, oraya sokuyoruz gibi. Ben valla bir toplantıya yetişmem lazım. Hayır dedim, önce Açık Radyo'ya gideceğim, katılacağım. Çünkü ben oraya gittiğimde nefes aldığımı hissediyorum. Ve benim bu nefese ihtiyacım var dedim. O yüzden de şu anda buradayım. Burada olmaktan da sizlerle beraber büyük bir keyif alıyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ya biz de aynı şekilde, yani bu üstelik de eksik olma, bu fidan dikerek Açık Radyo adına bunu getirip o toplantıyı da erteleyerek yapmış olman çok mutlu etti bizi doğrusu. Yani bu sürdürülebilirlik konusunun da içi boş bir kavram gibi geliyordu hep bize. Ama senin özellikle yazını okuduktan sonra ve bunu etik çerçeveyle bağladıktan sonra tekrar içinin doldurulduğunu ve olması gerektiği şekilde doldurulduğunu söyleyebilirim. Yani bunu iltifat için söylemiyorum. Gerçekten benim bakışımda da bir, en azından benim bakışımda bir farklılık yarattı. Bunu Açık Radyo'da da o zaman genellikle kaçındığım bir kavramı, şimdi sürdürülebilir olmanın ne kadar önemli olduğunu ayrıca kültürel anlamda da düşünmeye başladım. Ne dersin? Valla kesinlikle, çünkü bu sürdürülebilirlik hep ne yazık ki büyümeyle yan yana kullanılan, evet, bir kelime halini aldı. O da tabii olayın içini boşaltıyor. Çünkü büyüme dediğiniz zaman olay bambaşka yerlere gidiyor. Fakat sürdürülebilirlik hakikaten bizim niteliksel değil, niceliksel değil, niteliksel yapmamız gereken şeylerin bir bütünü ve bugünü değil geleceği düşünerek bunu yapmamızın gerekliliğini ortaya koyan bir kavram. Ne yazık ki ilk başta farkındalıkla açtım sözü. İnsanlar hem kendilerini hem karşılarını bu farkındalık olgusuyla değerlendiremedikleri için içlerinde muazzam bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu para ve güçle doldurmaya çalışıyorlar. Bunu benim iddiam, eğer sürdürülebilirlikle biz doldurabilir isek, işte o zaman hakikaten birlikte yaşanabilir bir dünya yaratabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bunun için çalışıyorum. Hem kendi yaşantımda, aile hayatımda, eşimle, çocuğumla bunu yapmaya çalışıyorum. Hem de çalıştığım işte bunu yaratmaya çalışıyorum. Ve insanlara da bunu, dediğim gibi, bu yaratılan boşluğu, çünkü siz başka şeylerle doldurmaya çalışırsanız para gibi, o boşluğun bilakis para daha da derinleşmesine evet sebep oluyor. Ben insanların bunu sürdürülebilirlikle doldurmasını tavsiye ediyorum. Hakikaten yaşam o zaman anlamlı bir hale geliyor. Çünkü benden bize geçiyor. O biz ve paylaşım sürdürülebilirliğin çok önemli bir parçası. Evet, tam da zaten peki bir parça çalıp öyle devam edelim. Vaktimiz var mı? Bir parçayla soluklanıp ondan sonra çok kısa bir vaktimiz olacak. Ondan sonra da toparlamaya geçebiliriz. Ben de buradan sürdürülebilirlik ve büyüme konusuna geçecektim ama bir parça dinleyelim. Ne dinliyoruz? Mikis Theodorakis'in Paolo 11.099 diye bir parçası var. O parçayı seçmiştim. Onu dinleyelim isterseniz. Lütfen bir de telefon numaramızı senin ağzından duyabilir miyiz? 0212 343 41 41. Teodorakis dinlemekteyiz Açık Radyo'da. İzel Levi Coşkun da bunu bize getirmiş, bu parçayı. Ama ilginç bir hikayesi de var. Onu anlatır mısın İzel lütfen? Hemen kısaca anlatayım. 95-96'da ben yurt dışında master'ımı yaparken acayip bir memleket hasreti çekiyorum. Delireceğim. ve o dönemde öyle internetten müzik falan indirme gibi bir şansımız yok. Gidiyorum, bakıyorum ne bulabilirim diye. Ve Yunanca şarkılar buluyorum. Hemen onları dinlemeye başlıyorum. Bayağı bir rahatlıyorum. Ve bu parçayı dinliyorum. Mikis Theodorakis'in bu Paola 11.099. O da Etat de Siege diye bir filmin parçasıymış. Evet. Bunları tabii sonradan öğrendim. Ve bu başka bir arkadaşımın CD'si de olduğu için ve sonra da onu görmediğim için ben bu parçanın izini kaybettim. Ve yıllar sonra işte Açık Radyo'da ya işte parça bul onu çalacağız denildiğinde tekrar bu parçayı keşfettim ve bunu seçtim. Mikis Theodorakis'i de o zaman daha böyle derin araştırayım dedim, bir anlamı olsun. Aslında Giritli bir aile ve öbür yandan da annesi de İzmir Urlalı bir ailenin çocuğu. Ve düşüncelerini ifade etmekten hiç çekinmemiş, korkmamış olan bir insan. Mücadeleci, direnişçi bir insan. Ve başına da bu yüzden bir sürü şeyler gelmiş. Önce Yunanistan'da işte bir sürü işkencelerden geçmiş. Nazi Almanyası zamanında da Yunanistan işgal edilince adamı kurşuna dizmişler. Evet. Adam ölmemiş. Direnişçi. Evet, böyle inanılmaz bir kişilik ve tabii barış söylemi olan bir insan. Türkiye ile Yunanistan'ın bir arada bir şeyler yapabilmesi için çalışmış bir insan. Dolayısıyla anlamlı olacağını düşündüğüm için onu sizlerle paylaşmak istedim. Çok da yerini buldu. Teşekkür ederim. Letadus Siege de galiba Costa Gavras'ın filmi galiba. Evet, aynen öyle. Evet. Bir üçlemenin çok etkileyici de bir film. Z'den sonra evet. ben güzel bu parçayı anons etmeden önce ve telefonumuzu söylemeden önce şeyden bahsediyordum. Yani bu sürdürülebilirlik kavramının içinin yeniden, en azından bizler için yeniden doldurulabilir ve kullanılabilir bir kavram, anlamlandırılabilir bir kavram olarak kullanılmasında biraz önce programcımız Fikret Adaman, Profesör Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı aynı zamanda, onun bizde yaptığı programda bu tam büyüme ve büyümeme üzerine, yani bu büyümeye devam edecek olursak zaten bırak sürdürmeyi, patlayacağız. Evet, çök içe doğru implode edeceğiz herhalde. İmplode edeceğiz, aynen öyle. Çöküş, onu konuşuyorduk. Dolayısıyla her şey birbirine bağlanıyor. Yani bu bunun için ekonomi uzmanı ya da herhangi bir şey olmaya lüzum yok. Yani sınırları olan bir dünyada sınırsız tüketim ve büyüme mümkün değil. Bunu herkes yani Memo bile biliyordur herhalde. Elbette biliyor. Çok net bir şekilde biliyor. Hayatını da yani çocuklar bizden çok daha bence bilge bir hayat sürdürüyorlar. Daha kirlenmedikleri için. Memo bunu çok iyi biliyor. Ama bir şey eklemekte fayda var. Biz büyümenin Açık Radyo olarak neredeyse tek bir olumlu kısmı ile ilgileniyoruz. O da şu: daha çok insana ulaşmak, daha çok insan tarafından dinlenir olmak, ki bu büyüme dediğimiz saçma sapan kavramın daha çok insana anlatabilmek için. O yüzden ne kadar çok olursak, yani sayımız, dinleyicilerimizin sayısı ve destekçilerimizin sayısı ne kadar çok olursa, bunu o kadar daha çok insana ulaştırmış oluyoruz ve Açık Radyo yerini bulmuş oluyor. Bu anlamda büyümeyle belki de olumlu olarak tek ilgilendiğimiz kısım. Ama zaten aynen, yani İzel de demin söylemişti, bu kalitatif bir kavram olarak bakıldığı zaman niceliksel değil de niteliksel, bir de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için Açık Radyo zaten böyle bir büyüme şeyi yok. Evet, o kavramla yan yana getirilemez, evet, bile. Ama yani dinleyicileriyle beraber o başka bir büyüme işte. Hı. O asıl büyüme, kalkınma. O. Kalkınma. Büyüyoruz, kalkınıyoruz. Evet. Evet, peki bu gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Yani böyle bir radyo var işte 20 senedir sizlerin de katkılarıyla bu şekilde yürüyor, gidiyor. Daha yaşanabilir bir dünyaya da bir takım katkılarda bulunmaya çalışıyoruz hep birlikte. Nasıl görüyorsun geleceği? Radyonun mu? Ben var olmadığını düşünemiyorum, bu kadar net. Harika. Evet, biz de düşünemiyoruz herhalde, değil mi zaten? Ben kendi başıma bunu çok sorguluyorum ve hele şu son günlerde çok sık sorguluyorum. Yani her şey olabilir, olmayabilir. Şu anda bu macera bitebilir, ne olacak sorusunu sorduğumda kendime. Yani gerçekten bunu şu anda bütün samimiyetimle söylüyorum. Yayın dışında da söyleyebiliyorum. Böyle bir ihtimal, yani yerine koyabileceğim, ikame ettirebileceğim herhangi bir şey yok. Yok. Koca bir boşlukla karşı karşıya kalıyorum. Kesinlikle. Evet. Hayırlısıyla böyle devam ettireceğiz. Geleceğiz. Zaten büyüyor. Yani müthiş bir destek, teveccüh ben demeyi tercih ediyorum eski bir deyimle. Hakikaten derin bir teveccüh dalgasına tırnak içinde maruz kaldık ve bundan daha hoş bir şey de düşünemiyorum. İzel'le bir Coşkun, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bizimle birlikte bu önemli günleri paylaştığın için ileride daha bir sürü konuda konuşma fırsatımız olacağını ümit ediyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. Umudumuzu hiçbir zaman hiçbir şey için kaybetmeyelim. Bir kez daha bir telefon numarasını söyleyip öyle bitirelim. Tek bir şarkıyla geldiniz galiba. İkincisi evet, yok. Evet. Tamam, kendi playlistimizle biz devam edeceğiz ama sizin sesinizden telefon numarasını alalım. 0212 343 41 41. Oh, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını.